vivant. Jelentem, hogy akármi is kond, de lehet nekik ezt fejlődni. Gyerek vagyok! Mi kapál? Mi lenne kiadva? Jaj! Mit gondolsz te magadról? Nem vagyok se sübi. Sömbbe itt van. Rohadt své. Mit gondolsz te magadról, te? Mit gondoltak is? Tényleg valami baja? Itt van. Mit gondoltok ti? Rohadsz is. Mit gondoltak ti? Többé nem. Arra sem emlékszesz, hogy mire mentem el, ugye, hogy? Anya rossz az agymemóriát. Hol vagy? Anya rossz Szeged az agymemóriát. Légy szíves kifelé, macska. De arra sem emlékszesz, hogy... Azt is elfelejtetted, hogy miért ment el, ugye, hogy? Mondd már, hogy miért ment el. Már megint elfelejted, nem emlékszesz tényleg már? Mm. Ilyen rossz a memóriád. Mondja meg, mi az a pálfaszájé mentél? Elfelejted a motorossal, a telefonszállt. Hát azt megint, az a Jézus te bárintban. Hát akkor mi a forzom tartott például sokáig? Miért, hogy bajd vannak? Semmi fiam, de kifárolom, bazik. Egész nap én dolgozom, te még nyusnyusnyasizom. Még, hogy rendet raktál, de még azt se raksz. Rendesz rakva. Rendesz, ha. Holnap elintézem, hogy takarok egy pár helyen. Az a rendet is sokok a... Szép le onnan is azt a szart! Te élvezed, hogy valahol valami papírt begyugsz, amit megzabálsz! Hol nincs is semmi se! Na nem anyád, mi az a kék ottan? Mit kiabálsz, hát felembe titekbe? Mi az a kék ottan? Ne kiabálj, vagy érdekes vagy te valakinek? Szép le, bazd meg, nem ingyen fel egy nyugdosra! Amat így könyves pont tele van nyugdos kapva! Normális dolog ez! Normális. Nem normális, normális, hogy múl a normális, hogy minden szar nyugdos, hogy mindenfelé. Baszd, ideális, az ideális, az a viamite. Az ideális, az a viamite. Hogy neki a baj, amikor a faszom beérnék mindenfelé minden szar nyugdos? Ha baszd meg, ha nem nyugdok, két anyám, bent anyám csinál. Ha fasz a fene még, ha csak ugyan, hát csinálj már te is valamit úgy, hogy szép legyen, rend legyen. Ha nem kis baba van. Én tudom, hogy mindent megzabálsz, tudom, hogy minden magát bajál, de akkor is fogjad az kedvet, szemetes baszol a hat papírt! Sicilin! Hadd nézzem meg, mi van! Most akkor hagyd bele mosakon és aludni menni most meg. Mikor hagyd az eredni a többi gladióla hagyd meg? Hát hogy ne, hát nem haladunk, nem veszed észre! Te nem takarítasz, te ha itt vagy, akkor elveted magad, azt, hogy el vagy! Hú, én az életét! Thank you. veszed elő a sonkát, hogy beköpjékbe legyek? Jó, megvan már a lidó, még mindig nincs meg. Nem tudsz rá menni, és megnézni magad. De most, de nem akarod, akkor nem kell. Miért mész rá a Skype-ra? Sztorlegosan itt vagyok, ha a szertőgéppel együtt van. Az megyed a kép. És már rajta is van. Nem tegyed a lidó le, azt akkor így nyitsad be. Most mit csináltál? Ja, beindul, várjál már. Meg azt kell várni. Mikor mondtam én, hogy ez a világot tért, hogy megírjam rendes állat, hogy ne menjen tönkre. Ja, kereszt élem most. Tudom? Jaj, kis fia, nem szabad! Nem szabad! Mert az áron van.